नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार खुश रहना। जानवर कोई इंसान को मारे जब जानवर कोई इंसान को मारे कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है चुप क्यों है संसार खुश रहना मेरे सुन ले ये मेल है अपना। बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना। बस खत्म है साथी ये खेल है अपना। अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के दिन क्या। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार खुश रहना। Watch more, log on to www.erosnow.com.